NOS-journaal. De militaire tak van Hamas heeft gezegd dat Israël geen gijzelaars terugkrijgt, tenzij er wordt onderhandeld over een ruil met Palestijnse gevangenen in Israël. Israël zal de gijzelaars niet met geweld terugkrijgen, zegt een woordvoerder tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Volgens de Israëlische premier Netanyahu houdt Hamas nog steeds 117 mensen vast. En ook zou Hamas de lichamen van 20 dode gijzelaars hebben. Hoe zij zijn omgekomen is onduidelijk. In Argentinië is de nieuwe president Javier Milei beëdigd. In zijn eerste toespraak zei hij dat het land er nog nooit eerder zo slecht voor stond en dat een schoktherapie nodig is om Argentinië economisch gezond te maken. Volgens Milei dreigt er hyperinflatie in Argentinië en zal hij er alles aan doen om dat te voorkomen. Zo wil hij misschien de Amerikaanse dollar invoeren en de peso afschaffen. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is de schedel van een pliosaurus gevonden. Dit prehistorische roofdier leefde zo'n 150 miljoen jaar geleden en kon wel 10 tot 12 meter lang worden. De pliosaurus zwom met 4 flippers en had 2 keer de bijtkracht van een zoutwaterkrokodil. De schedel die nu is gevonden is 2 meter lang en heeft 130 tanden. De kop zat verstopt in de kliffen van Dorset en werd gevonden door een strandwandelaar. Volgens de onderzoekers is het goed mogelijk dat er nog meer botten van het zeemonster in de kliffen verstopt zitten. Vitesse heeft in de Eredivisie voor het eerst dit seizoen thuis gewonnen. De Arnhemmers versloegen Heracles met 2-0... waardoor een gat van 3 punten is geslagen met de nummer laatst van de ranglijst, Volendam. FC Utrecht won vandaag van Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 2-0 door doelpunten van Jensen en Ramselaar. De wedstrijd Fortuna Sittard tegen RKC Waalwijk werd vlak voor tijd beslist in het voordeel van de Limburgers. Het werd 1-0 door een doelpunt van Noslin. Het weer. De hele nacht is er nog kans op een bui. De minima liggen tussen 7 en 9 graden. Ook morgenochtend verspreidt over het land nog wat buien. In de loop van de middag wordt het dan droog en dan is er ruimte voor de zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, de EK korte baan is bezig. Nederlandse estafetteploeg ligt in het water. Krijn Schuitenmaker. Nou, nog niet in het water. Ze komen inmiddels richting de badrand gelopen. Die Nederlandse estafetteploeg. Het is allemaal even uitgelopen in Roemenië, in Otopeni. Omdat Daniel Whiffen hiervoor op de afstand 800 meter vrij een wereldrecord heeft gezwommen. Het eerste en enige wereldrecord op dit Europees kampioenschap. En nu staan die teams er klaar voor. De teams worden voorgesteld. Inmiddels is Duitsland binnengekomen. En Frankrijk en Nederland. Ja, een mixed onderdeel, mannen en vrouwen. En Nederland heeft ten opzichte van de series, de halve finales, een andere opstelling. Want zo dadelijk gaan Kira Toussaint, Caspar Corbeau, Tessa Gielen en Kenzo Simons in het water. En die komen nu de arena binnen in Otopeni, iets ten noorden van Boekarest. Ja, dan gaat het snel als ze helemaal in het water liggen. Het is 4 keer 50 meter, dus dan is het in anderhalve minuut tijd gebeurd. Nu staan alle teams daar klaar en gaan we ons opmaken zo dadelijk voor de start. Alleen Frankrijk moet nog binnen gaan komen. Frankrijk dat 1400ste sneller was in de halve finale. Nederland dus op een tweede plaats, tweede tijd, dus medaillekansen. Ook vorige Europese kampioenschappen in 2021 leverde dit onderdeel een medaille op. En dat was toen een gouden medaille voor Nederland. Overigens op beide afstanden pakte Nederland het goud. Nu start Nederland in baan 5. En we beginnen dus met Kira Toussaint. Zij heeft het goed gedaan met 2 gouden medailles op dit Europese kampioenschap. Zij is de startzwemster voor Nederland met de rugslag. Daarna Caspar Corbeau, die het ook fantastisch heeft gedaan. Want Corbeau pakte goud op de 200 meter schoolslag. Tessa Gielen, Kenzo Simons. En nu staan ze klaar voor de eerste zwemmers op dit onderdeel in Otopeni. Op weg naar de wereldkampioenschappen lange baan in februari. En daarna natuurlijk de Olympische Spelen van Parijs. Het allerlaatste onderdeel tot dusver. Een verrassende gouden medaille voor Tessa Gielen. Ze komt als derde aan de beurt in de estafette. Een verrassende gouden medaille op de 50 meter vlinderslag. Kwalificeerde zich als nummer 8. En uiteindelijk wel dus een gouden medaille vandaag. Nu staan ze klaar voor. Het is zenuwachtig heen en weer gelopen. Onder meer bij die Franse ploeg met Moët Thomac. Hij gaat als eerste starten. Ja, we beginnen dus in het water wat betreft de rugslagspecialisten met Kira Toussaint. Start in het water, dus ze liggen er nu bijna klaar voor. Er wordt gefloten en nu is die start. Nu gaan we kijken hoe Nederland zich op die eerste 50 meter staande weet te houden tussen Duitsland en Frankrijk. Belangrijk natuurlijk. Nederland start met een vrouw, Kira Toussaint. Overigens die samenstelling wisselend. Want je mag natuurlijk 2 vrouwen, 2 mannen in wisselende disciplines door elkaar heen in de baan brengen. Dus dat zegt niet altijd wat als het gaat om de eerste 50 meter. Maar Nederland nu op een achtste plaats als Kira Toussaint tussen een aantal mannen daar zwemt. En dan eens kijken of Nederland dat goed kan gaan maken. Het ziet er goed uit voor Frankrijk dat de tweede zwemmer in het water brengt met Florent Manadou als tweede in het water. En dan kijken of Nederland terug kan komen van die achtste plaats richting misschien wel podiumplaatsen. Het moet gaan gebeuren zo dadelijk met Corbeau, Gielen en Simons. Nederland op een achtste plaats nog altijd. Gaat Nederland in de medailles zwemmen? Dat is de grote vraag. Tweede plaats voor Frankrijk. Italië ligt nu op de eerste plaats. Italië met Martinenghi. Een paar topzwemmers natuurlijk voor Italië. Nederland naar een vijfde plaats. Dit gaat al de goede kant op. De derde zwemmer voor Nederland nu in het water. En dat is Tessa Gielen. Na die gouden medaille eerder vandaag. Eerder op de avond. Vroeg in de avond in Roemenië in Otopedi. Eens kijken of Gielen een paar plaatsjes kan klimmen. Nu een zevende plaats. Met Frankrijk nog altijd aan de leiding. En het is de Franse, ja, Italië aan de leiding. Frankrijk op een tweede plaats. En dan kijken we naar baan 5. Waar Nederland het lastig heeft. Want dan is het Kenzo Simons. Die toch wel heel hard moet gaan zwemmen. Wil Nederland nog een medaille gaan pakken op deze afstand. De laatste afstand van het Europees kampioenschap. We zitten op 183 meter voor de nummer 1. Dat betekent dat Nederland nu bij het keerpunt is. Nederland op een zesde plaats. Dit ziet er niet goed uit voor Nederland. Daar is het Groot-Brittannië. Nee, het is Italië dat als eerste aantikt op een tweede plaats. Frankrijk wordt tweede en Nederland toch nog derde. Nederland toch nog derde in een geweldige strijd. Een bronzen medaille op deze laatste afstand van het EK. De 4x50 meter wisselslag. Een prachtige derde plaats voor Nederland. Dankzij Simons als slotzwemmer. En Tessa Gielen daar vlak voor. Kortom, toch nog brons. Lang lag Nederland op een geslagen positie. Maar het is toch nog brons geworden achter Italië. Dat eerste wordt. En een knappe tweede plaats voor Frankrijk. Brons voor Nederland op de laatste afstand op dit EK. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Attentie, 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun zesde al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je kan niet ontkennen dat die seksualiteitsbeleving er is. Als je er echt niks mee doet, ja, dan, dan loop je wel het gevaar dat mensen veel grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Seks voor mensen met een beperking is taboe voor zorginstellingen. Pointer. met Niels Heidhuis. Goedenavond, 9 over 7, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Straks een bestuurder van de BBB in het waterschap Vechtstromen gaat kopje onder naar aanleiding van publicaties van Tubantia. De bestuurder zou zich niet aan de wet houden. Deze week volgde de politieke afrekening. Het woord is aan de heer Woldrink en we willen graag horen welke consequentie hij verbindt aan de uitslag van deze stemming. Ja, welke consequenties verbindt hij aan wat er is gebeurd? Straks meer over deze opmerkelijke kwestie. Eerst seks met een beperking. Stel, je hebt een handicap. Je hebt net als andere mensen behoefte aan seks. Maar anders dan zij woon je in een zorginstelling en ben je afhankelijk van je begeleiders. Voor zorgverleners is dit een gênant onderwerp. En van het inschakelen van een sekshulpverlener komt het dan al helemaal niet. De behoefte aan seks blijft, maar die wordt niet gekanaliseerd. Waar leidt dit toe bij de cliënten? Erik is iemand die sekszorg ontvangt. Hij is daar positief over en vindt het raar dat zorgverleners dat vaak niet met hun cliënten willen bespreken. Reportage van Merel van Waalwijk van Doorn. Nou, ik heb een grote badhanddoek met condooms en tissues. Ook nog een speeltje en glijmiddel. Erik is 56 en heeft autisme. Seks is moeilijk voor hem. Daarom laat hij af en toe een sekszorger van Stichting Snoezelzorg langskomen. Een van die sekszorgers is Joy. Kom hier, jongen. Was het fijn de vorige keer? Zeker. Ja? Zeker, was zeker fijn. En wat vond je bijzonder fijn? Ja, nou ja, dat je zo speels was. Oké. En dat je zo verrassend was dat je had maar een... Een simpele spijkerbroek en een truitje aan. En ze doet hem uit. En, er zat iets moois onder, hè? Er zat best wel wat moois onder. Dus dat was gewoon hartstikke fijn. Dat is ja. Goed om te horen. Met Joy kan Erik van seks genieten. Maar vroeger lukte dat niet. Ik ben nu gewoon momenteel bezig met mijn puberteit aan het inhalen. Want die heb ik eigenlijk nooit gehad, eigenlijk. Ik heb nog maar 1 relatie achter de rug. Dat was maar 6 weken en dat was het dan. Nou, daarom ben ik ook op een gegeven moment ook bij snoezelzorg terechtgekomen. Omdat ik gewoon geen... Omdat in het normale verkeer lukt eigenlijk gewoon niet om goed contacten te leggen. En het komt wel tot vriendschappen, gelukkig wel. En die heb ik ook gelukkig wel. Maar het gaat niet verder. Wat doet dat dan met jou? Het doet verschrikkelijk veel pijn. Kijk, weet je, want dit is niet uit geheel eigen vrije wil. Kijk, ik heb altijd al een relatie gewild, een vriendschappen gewild. Alleen het is nooit gelukt. Voor van eenzaamheid, laten we zo zeggen. En dat doet af en toe wel eens pijn. Sekszorgorganisaties zoals Stichting Snoezelzorg zijn voor Erik een uitkomst. Het is zoveel meer dan alleen maar seksuele handelingen. In de praktijk is het zo vaak dat het alleen om knuffelen gaat of om strelingen, een luisterend oor. Ja, persoonlijke aandacht, dat is belangrijk. Huidhonger, ja. Huidhonger, hè, jongen? Ja, daar heb ik inderdaad. Nou, maar gewoon een beetje de aandacht. En op deze manier was seksuele ervaring, want het is gewoon ideaal. Het is gewoon ideaal voor mensen met niet alleen voor autisme, maar gewoon met een beperking sowieso. En waarom is het dan belangrijk dat er een sekszorger zit en niet een sekswerker? Zomaar naar de wallen toe gaan of weet ik veel wat. Ik heb het wel gedaan, maar het is voor mij ook niets, want ik voel toch schaamte. Dus dit is... Het is ook geen veilige omgeving. Nee. Geen knuffel, helemaal niks. Ze bleef op een afstandje en altijd een beetje op de hoede ook. Ja, dat was gewoon geen succes, laten we zo zeggen. En jullie zitten hier ook wel lekker dicht bij elkaar. Jullie zitten aan elkaar. Daarom. Waar zou jij staan als Joy, of mensen zoals Joy er niet zouden zijn? Waar zou staan? Zou ik nog steeds die oude vervelende teringautist zijn? Ja, zo is het voor mijn taal, maar zo voel ik het zelf. Zo voel ik het zelf, die niet presteert. Maar er is een complicerende factor. Erik werkt als ervaringsdeskundige op een plek waar hij andere mensen met een beperking ondersteunt. Maar als hij daar over sekszorg begint, snoeren de begeleiders hem de mond. Ik ben nog wel eens wat overenthousiast. Dat ik tegen alles en iedereen vertel dat we af en toe een afspraakje hebben. En bij sommige mensen is dat best wel lastig. Er is een situatie geweest dat, dat er gezegd werd van... ja, weet je, dat is niet, niet voor alle cliënten is dat geschikt... dat je daarover praat in het openbaar. Want sommige andere cliënten kunnen daar misschien wel eens triggers over krijgen en dergelijke. Er werd zelfs zo gezegd dat ik dan eigenlijk die cliënten eigenlijk moet beschermen... terwijl ik eigenlijk ook cliënten wil helpen. Juist dat verschil tussen cliënt helpen of beschermen... daar wringt het soms een been in. Dat maakt me best wel boos. Ja, dat cliënten er gewoon zelf door de begeleiding... dat ze beperkt worden en dergelijke. De eigenaresse van sekszorgorganisatie Snoezelzorg signaleert dit ook. Er is een taboe op seksualiteit in zorginstellingen. Ik heb zeker toch wel een half jaar geleden een intake gehad... met een cliënt en dienstbegeleiding... Dus ik denk, alles is in kannen en kruiken. En na een half jaar eigenlijk nog niks gehoord. En na een half jaar stuurde de cliënten uit zichzelf een mail van... Monique, ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Want begeleiding wil me niet verder helpen. Het blijft liggen, maar ik heb zo'n enorme behoefte. En begeleiding had daar geen tijd voor, geen oog voor. Het bleef maar liggen. Na wat belletjes met de manager en de sekstherapeut met de vraag van... hoe komt het dat het stagneert, deze zorg voor deze cliënten? Dan gaan de weken en de maanden gaan voorbij. En uiteindelijk, 2 weken geleden is het zover gekomen... dat uiteindelijk alle formulieren zijn ingevuld... en de zorg ingezet kan worden voor deze cliënt. Triest is dus om te zien hoe cliënten dus afhankelijk zijn van begeleiders om deze zorg in te zetten. En als ze daar niet zelfstandig voor zijn, ja, dan blijft het liggen. Er wordt er geen zorg verleend, terwijl de behoefte er wel is. Ja, voor Erik werkt het bevrijdend om sociaal-erotische hulp te krijgen. En hij vindt dat andere mensen met een beperking daar ook toegang toe zouden moeten hebben. Maar de vraag is of de meesten dat wel hebben. En dat is een van de vragen die ik voor kan leggen aan Imke Kelders. Ze is programmaleider bij het Expertisecentrum voor Seksualiteit Rutgers. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, voor heel veel mensen die in een instelling wonen, dus dat is anders dan Erik, is zo'n sociaal-erotische hulpverlener, sekszorg, is niet... beschikbaar, hè? Nou, er zijn in ieder geval wel 6-7 sekszorgorganisaties in Nederland. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat de begeleiding... of de plek waar iemand woont ook open staat... om mensen toegang te geven tot deze zorg. Nee. Daarnaast is het ook best wel duur. Het wordt in ieder geval goed. Dus het is niet vanzelfsprekend inderdaad dat je daar toegang toe hebt. U heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid... onderzoek gedaan naar de omgang met seksualiteit in zorginstellingen. U heeft gesproken met beleidsmakers, behandelaren... en ook met cliënten met een beperking. En wat komt daar dan uit? Wat er vooral uitkomt is eigenlijk dat alle cliënten die we hebben gesproken... dat zijn in dit geval mensen met een verstandelijke beperking... dat ze allemaal behoefte hebben aan informatie over seksualiteit... en behoefte hebben om hun seksualiteit te ontwikkelen. En zij wonen in een zorginstelling, dus dat is ook hun thuis. Het is belangrijk om te benadrukken dat ze daar dan ook de ruimte krijgen... om dat te kunnen doen. En... daar hebben ze behoefte aan, maar ze zijn vaak afhankelijk van de zorgverleners of de zorgorganisatie in hoeverre daar ruimte voor wordt gegeven. En hoe kunnen zij dat aangeven? Sommige verstandelijk beperkte kunnen dat gewoon zeggen, maar... Ja. Sommigen niet. Niet. Dat is afhankelijk natuurlijk van de beperking die je hebt. Hoe ernstig het is. Ja. Inderdaad, dus de mensen die in staat zijn om dat te kunnen zeggen, die doen dat. Ja. Maar wanneer je dat niet hebt, dan heb je natuurlijk als zorgverlener ook een taak om te kijken naar die patiënt of die cliënt zelf. Waar liggen die behoeften? En daar zijn zorgverleners in getraind. Die leren ook om te kijken naar andere behoeften van deze mensen. Dus op die manier moeten zij ook de verantwoordelijkheid nemen om seksualiteit daarin mee te nemen. Maar laten we eerst even kijken naar die eerste groep, hè, die dus mondig is en ofwel verbaal zich uit kan drukken. Is voor hen dan die begeleiding bij het ontwikkelen van de seksualiteit beschikbaar? Ja, niet structureel en niet overal op dezelfde manier. He, dus in Nederland, als je bijvoorbeeld naar school gaat... dan krijg je les over seksuele ontwikkeling. Voorlichting. Mm-hmm. Precies, voorlichting. Dat is ook bijvoorbeeld zo in speciaal onderwijs. Maar niet alle mensen die in een zorginstelling wonen... hebben dat gehad, maar hebben wel behoefte. Dus het is niet vanzelfsprekend dat dat iets is dat zij krijgen. Maar ze geven wel heel duidelijk aan van... wij willen bijvoorbeeld ook op date... wij willen informatie over hoe ga je met elkaar om. Ja. En bijvoorbeeld stel, jij woont ergens en jij nodigt iemand uit omdat je misschien verliefd op diegene bent. Ja. Dan is het leuk als je samen op je kamer een film kan kijken of wil zoenen, maakt niet uit. En dan is het maar net aan de zorgorganisatie of die ervoor kiezen om dat toe te laten. En kan dat dan niet, dat iemand uitnodigen op wie je verliefd bent? Dat niet altijd. Want wat we zien in de zorg, en dat komt ook uit dit onderzoek, maar ook wel uit andere onderzoeken, is dat zorgverleners het gewoon echt een spannend onderwerp vinden. Spannend waarom? Spannend omdat ze bang zijn dat er iets misgaat. Wat kan er misgaan? Nou, bijvoorbeeld dat iemand dat de een over de grens van de ander gaat. En daardoor wat er gebeurt is dat ze vaak eigenlijk eerder gaan beschermen dan dat ze de ruimte gaan geven. Ja, en ruimte is op zich ook reëel, toch? Want er vindt vaak grensoverschrijdend gedrag plaats, toch? In instellingen. Zeker, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat mensen met een verstandelijke beperking ook seksuele wezens zijn en behoefte hebben om zich seksueel te ontwikkelen. Ja. Dus daar is extra begeleiding bij nodig. Ja. En dat is iets wat zorgverleners zouden moeten doen. Iemand uitnodigen en dat mogen doen in je instelling waar je woont, waar je thuis is, dat is één ding. Seksuele hulp inroepen, dus sekszorg laten komen, dat is nog een tweede stap, hè? Ja. Is dat bespreekbaar? Ja, dat is bespreekbaar, maar dat is vooral dus afhankelijk van de zorginstelling waar jij woont en van de zorgprofessionals die je om je heen hebt. Mm-hmm. Dus wat we ook zien en als je nou een beetje een hulpverlener om je heen hebt, een groepsbegeleider die daar niet zo makkelijk over praat en ook bang is voor misstanden. Ja, wat er dan kan gebeuren is dat het dus niet mag. En dat jij dus in je eigen huis eigenlijk, waar jij woont, je niet op een manier seksueel mag ontwikkelen, terwijl je daar eigenlijk wel behoefte aan zou hebben. Ja. Het taboe rondom seksualiteit zie je ook terug in de zorgopleiding. Wat weet je van de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking? Nou, meestal weten ze dat in globale vorm wel te vertellen. En dan vraag ik, wat weet je over seksuele ontwikkeling? Ja, en dan wordt het stil. Jiske Bosman is gastdocent seksualiteit bij zorgopleidingen. Ze heeft altijd gewerkt in de gehandicaptenzorg, waar ze zag dat er te weinig kennis was over de seksualiteit van mensen met een beperking. Dat thema mist nog in de zorgopleiding. In het curriculum van de opleiding staat wel dat seksualiteit behandeld moet worden, maar niet op welke manier. Dat mogen scholen dus helemaal zelf invullen. Nou, nu zie je vaak dat er les wordt gegeven over de normale seksuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen en ouderen en hoe dat verloopt. En niet over hoe doe je dat nou als je verstandelijk beperkt bent. Verstandelijke beperking is wel echt iets anders dan de gewone seksuele ontwikkeling. En daar is waar mijn lessen zich vooral op richten. Het is niet verplicht om de seksualiteit van mensen met een beperking te behandelen in de zorgopleiding. Zorgverleners hebben er daarom vaak geen kennis over. Dat zie je terug op de werkvloer. In de patiëntendossiers staan soms opmerkingen als seksualiteit niet van toepassing. Kijk, soms is de seksualiteit die mensen met een beperking ervaren niet de seksualiteit die jij denkt te zien. En misschien ervaren ze het niet op de manier zoals jij en ik of andere mensen dat doen. Dat kan, maar niet van toepassing, dat kan niet. Het is altijd van toepassing, maar niet altijd in de vorm waarop jij het zou bedenken. Zelf begrijpen mensen met een beperking hun seksualiteit ook niet altijd even goed. Als je bijvoorbeeld verstandelijk beperkt bent, dan is het ook soms heel ingewikkeld om te begrijpen wat je lichaam nou doet en hoe dat werkt en wat kan wel en wat kan niet en hoe kan je daar zelf mee omgaan. Dus dan zie je dat daarin de vermogens die zij hebben niet toereikend genoeg zijn en ze hebben daar dus ondersteuning in nodig. En als ze het al begrijpen, hebben ze in veel gevallen niet het vermogen om te benoemen wat er aan de hand is. Dan kan je denken, je zegt nu dit, maar bedoel je dat ook? Ik heb bijvoorbeeld een keer een meisje gehad en die had verkering en die zei, ja, ik ga het uitmaken, ik hoef hem niet meer, want het is een lul. Ja, dat kan, maar wat is dan aan de hand? Ja, hij is altijd maar, het moet altijd maar zoals hij het wil. Zeg maar, wat bedoel je dan precies? Ja, nou, het doet gewoon soms zo pijn, zei ze toen. En dan kan je denken, een verkering uitmaken doet pijn. Maar dat bedoelde ze niet. En toen zei ik, maar wat doet er dan pijn? Uiteindelijk bleek dat zij had seks gehad met haar ex-vriendje. Dat was eigenlijk heel erg gegaan. Je doet je kleren uit, hij gaat bovenop liggen. Hij stopt zijn piemel erin en dat was het dan. En toen zei ze, ja, dat doet gewoon hartstikke pijn. En dus vind ik er niks meer aan. En dus maak ik het uit, want hij wil het zo. En dan zie je dus dat je dan inderdaad daarin begeleiding moet geven. Maar daarin hebben we met haar wel heel erg het gesprek gevoerd. Van, goh, weet je, hoe kan jij nou tegen iemand anders zeggen wat jij graag wil? En weet jij wat je prettig vindt? Nou, ze voelde zich daar ook wel zeker daarover op een gegeven moment. Dus dat was eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Maar dan is het wel de kunst als begeleider om dat te zien. Wat is dan de les in deze? Ja, dat je eigenlijk altijd moet kijken naar de vraag achter de vraag. Niet alle zorgopleidingen vermijden het onderwerp seksualiteit voor mensen met een beperking. Maar als het al over dit thema gaat, gaat het volgens Bosman meestal over dat wat niet goed gaat. Over grensoverschrijdend gedrag, over dat je moet oppassen, dat cliënten gevaar lopen. Daarin leer je, denk ik, studenten niet waar dat gevaar dan eventueel vandaan zou kunnen komen en hoe dat dan ontstaat. En dat is, denk ik, waarin er veel te winnen is. Tuurlijk zijn er risico's en tuurlijk is er misschien een groot probleem. En tuurlijk kan je nadenken over wat er allemaal wel niet eventueel zou kunnen gebeuren. Maar denk ook eens na over hoe fijn zou het zijn als iemand een positieve seksualiteitsbeleving heeft. Stel nou, dit ontkennen we allemaal. Het feit dat ze ook op een prettige manier seksualiteit kunnen beleven. Welk gevaar lopen we dan? Nou, dan loop je wel het gevaar dat mensen veel grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Want je kan niet ontkennen dat die seksualiteitsbeleving er is. Als je er echt niks mee doet, ja, dan ontstaan er echt problemen. En ik denk dan dat wil je niet. Welkom, ik ben Marion. Wij gaan het vandaag hebben over seksiezorg. Omdat zorgverleners de praktijk ingaan zonder kennis over seksualiteit, is het van belang dat ze tijdens hun carrière alsnog bijscholing krijgen. Sekszorgorganisatie Sexyzorg gaat daarom langs bij zorginstellingen. Ik denk dat je vooral moet niet vanuit jouw eigen referentiekader moet gaan bevragen. Want dat maakt het gewoon heel lastig. Als jij het moeite hebt om over seks te praten, dan is het ook al lastig. De ontvangst is enthousiast. Wanneer Marion Drubers vraagt naar de ervaringen van de zorgverleners, reageert de zaal gelijk. Ja, ik heb wel ooit een cliënt gehad, die was inmiddels rond de 50 of zo. Ja, nog steeds geen partner en ondertussen dus wel zodanig die behoeftes hebben, zeg maar, dat ik denk van, goh, als dit nou ingevuld zou zijn, dan zou veel van zijn stemmingsproblemen misschien ook wel deels weggaan, misschien. Maar ingevuld waren zijn seksuele behoeftes dus niet. Waardoor dat komt? Te weinig kennis, denk ik, wat er precies allemaal mogelijk is. Maar probleemgedrag komt volgens deze behandelaar niet alleen door te weinig kennis. Ik denk ook dat is omdat we het als behandelaar en begeleider soms ook wel moeilijk vinden om het überhaupt bespreekbaar te maken in eerste instantie. Dan blijft het altijd een beetje onder water totdat er dan probleemgedrag is, omdat het nooit bespreekbaar is gemaakt. Ik heb ooit een begeleider gehad die dan eerst bij mij kwam, zeg maar, van ik zie dit en wat moet ik daarmee, zeg maar. Hè? Dus ik weet wel dat sommige mensen er heel erg wel tegenaan lopen. En ik heb het zelf ook al gehad, hoor. Trubers noemt het handelingsverlegenheid. Ja, hadden jullie nog vragen of kunnen jullie er iets mee? Nou, ik heb wel een vraag. Ja. Heb jij tips van hoe wij dingen bespreekbaar kunnen maken bij cliënten? Ik denk dat je gewoon ook de dingen moet benoemen. Voor God, doe je het wel eens met jezelf? Raak je jezelf wel eens aan? Of kom je wel eens klaar? Of hoe doe je dat? Of kijk je wel eens seksfilms? Of wat wind je op? Maar als jij bij jezelf al denkt van, oh God, wat is dat toch? Ik vind het allemaal moeilijk. Dan wordt de vraagstelling ook alleen maar lastiger natuurlijk. Maar ik denk niet dat je het gewoon heel moeilijk moet maken. Je moet het gewoon benoemen zoals het is. Het hoeft helemaal niet zo'n lading op te zitten. Het is leuk, hè? Seks is op zich leuk, hè? Het hoeft niet. Het is geen. Het is niet moeilijk. Nee. Het is niet zo moeilijk. Ja, deelt u die visie, onderzoeker Imke Kelders? Het is niet moeilijk om er aandacht aan te besteden als zorgverlener, maar het is wel spannend. Ja. En want behalve dan dat mensen bang zijn dat er misstanden ontstaan of dat iemand over de scheef gaat, speelt er dus ook een taboe. Er speelt zeker een taboe. Ja. En dat taboe zou je natuurlijk heel goed kunnen ondervangen door in de zorgopleidingen daar al aandacht aan te besteden. Ja, u vindt dat dat zou moeten? Absoluut. Ja. Want hier wordt een cursus gegeven. En hoor je ook iemand vragen van hoe kaarten we dit nou aan? Maar dat zou eigenlijk in de zorgopleiding al moeten gebeuren. Ja, we weten uit onderzoek dat eigenlijk alle zorgverleners vroeg of laat, als je in de zorg gaat werken, moet je je verhouden tot het onderwerp seksualiteit. In de breedste zin van het woord. Een cliënt wil mij heel de tijd knuffelen. Hoe voel ik me daarbij? Ja. Maar misschien ook wel, je geeft medicatie aan iemand. Weet je dan dat dat effect kan hebben op iemands seksuele gezondheid? Dus altijd komt het onderwerp seksualiteit aan bod. Ja. Alleen nooit of zelden structureel in opleidingen. En dat is wel echt de plek waar je die handelingsverlegenheid, zoals net gezegd werd, zou kunnen wegnemen en ook wel de kennis en kunde vergroten. Ja, handelingsverlegenheid. Bedoel je dan dat mensen verlegen zijn om erover te beginnen? Of dat ze eigenlijk ook het instrumentarium niet hebben om het op een beetje gestructureerde manier aan te kaarten? Beide. Ja. Er zijn wel heel veel instrumenten die mensen zouden kunnen gebruiken. Alleen moet je ook natuurlijk wel leren om daarmee om te gaan. En moet je ook durven dat te doen. Ja, en wie moet dit nou oppakken? De overheid? Nou, ik denk dat de overheid wel absoluut een rol heeft in ervoor zorgen dat dit bijvoorbeeld in zorgopleidingen komt. Maar ook de overheid buigt zich over wat is nou kwalitatief goede zorg? Welke onderdelen moet je als zorgverlener aanraken om goede zorg te leveren? En seksualiteit zou daar onderdeel van moeten zijn. Aangeschoven is ook Jeroen Hindricks. Hij is van Fabriek 69. Dat is ook een kenniscentrum en u verzorgt trainingen voor zorginstellingen over seksualiteit onder andere. Ja. Moet de overheid dat probleem oplossen of de directies van de zorginstellingen? Ik denk dat de overheid een kader moet neerzetten. Maar ik denk dat er nog heel veel werk te verrichten is op het niveau van de bestuurders en de managers inderdaad. Ja, wat zouden die kunnen doen? Wat wij altijd zeggen is, van die zeggen vaak wel van dat ze het onderwerp heel belangrijk vinden. Wij noemen dat altijd van, we zeggen wel A. Maar vervolgens moet er ook B gezegd worden. En dat is eigenlijk sluit heel mooi aan wat Imke allemaal net vertelt. Over het stukje kennis vergroten bij medewerkers. Waardoor de handelingsverlegenheid weggehaald zou kunnen worden. Ja. En daarin zou door bestuurders en managers veel meer op gefocust moeten worden en gestuurd moeten worden. En hoe pakt u dat aan? Wat doet u in de trainingen? Nou, wat wij vaak zien in de trainingen is dat bijvoorbeeld medewerkers van de werkvloer, dat die dus behoefte hebben aan een stuk kennis. En die willen op een gegeven moment wel. Die krijg je wel, 80% krijg je wel mee om zeg maar hier de schouders onder te gaan zetten. En dat is ook wat je vaak wel ziet. Alleen, dan lopen ze dus tegen obstakels aan van, hoe krijg ik meer kennis? Hoe krijg ik meer kennis op maat? Mm-hmm. Bijvoorbeeld als ik met een bepaalde doelgroep over autisme werk, hoe krijg ik op maat kennis over die doelgroep gecombineerd aan seksualiteit. Maar kun je die kennis niet toch een beetje vinden? Want er is ook een brief verschenen van de minister van Volksgezondheid voor langdurige zorg in wezen, mevrouw Helder. Mm-hmm. Die zegt ook, intimiteit en seksualiteit vormen een belangrijk onderdeel van het welzijn, ook voor Nederlanders met een beperking. Helaas is het nog lang niet de norm dat mensen met een beperking over dit aspect van hun leven zelf mogen beschikken. Ja. En zij verwijst ook naar een aantal plekken waar je die kennis wel kunt vinden. Ja, die kennis kun je daar wel. Die kennis is er wel. Bijvoorbeeld ook inderdaad bij Rutgers. De kennis is er wel. Alleen wordt er niet proactief op gestuurd door wat wij vinden door management en bestuurders om de mensen daar te krijgen en bij En sorry als ik mag aanvullen, laten we niet vergeten dat zorgverleners heel vaak de tijd en de ruimte niet krijgen om dat te doen. Dus bijvoorbeeld in jullie trainingen of in onze trainingen zitten soms in hun eigen tijd deze kennis bij te spijkeren. Ja. En dat is natuurlijk echt iets wat bestuurders of management van een zorgorganisatie kan veranderen. Ja, maar dit gaat over de directies. We hebben de overheid al even genoemd. En de zorgmedewerkers zelf. Mm-hmm. Wat moeten die zich realiseren eigenlijk als ze met deze doelgroep en dit thema omgaan? Dat ze dus, waar het net ook al even over ging en ook al over in de reportage, dat ze dus wel een stuk proactief die vragen stellen. Dus dat het een onderdeel is van het leven. Is dat niet te indringend voor een cliënt? Maar ineens over te beginnen? Dat hoeft niet. Dat is maar net de manier waarop je daarover begint. Kijk, we praten wel ook met cliënten over de stoelgang en over privacy en over geld en dergelijke. Dit is een thema dat daar eigenlijk gewoon bij hoort. Ja. En het is net de toon die de muziek maakt. Dus. Ja. Maar goed, er werd geloof ik net ook even aangestipt. Deze mensen wonen daar, hè? Ja. U zei het geloof ik ook, mevrouw Kelders. Dit is gewoon het thuis van die mensen. En u en ik mogen thuis lekker doen wat we willen. Ja. Dat geldt dus voor mensen die hier in zo'n zorginstelling wonen niet? Nou, veel te weinig. Ik zeg steeds meer tijdens trainingen, en dat kan bij zorgprofessionals zijn, maar ook met managers en bestuurders, zeg ik heel vaak van, als u hier weggaat, of als jullie hier weggaan s'avonds om een uurtje of 5, 6, dan kun je naar huis gaan en dan kun je kijken van, wil ik seks hebben of niet? En met wie? Als er maar consent is. Mm-hmm. En enzovoort. En hoe zit dat bij de cliënt als jullie de deur dicht doen? Kunnen die dat ook op hun eigen niveau en hun eigen beleving. En dan, ja, dan blijft het vaak wel stil. En dat moet het uitgangspunt zijn, vindt u? Precies. Ja, mevrouw Kelder? Eens, zeker. Ja. Ja, daar is echt nog een wereld te winnen. Als bewoners het niet onderling kunnen vinden met elkaar... Dan is het natuurlijk ook mogelijk om sociaal-erotische hulpverlening in te roepen. Sekszorg, waar we het net even over hadden. Wij vroegen informatie op bij 30 zorginstellingen. Daar blijkt dat 70% geen protocol daarover heeft. Dus wanneer kunnen we sekszorg inroepen of van wanneer willen we dat? Wat vindt u daarvan? Ja, een protocol. Ja, misschien een protocol. Ik vind in ieder geval dat het al in de visie en beleid zou moeten komen te staan van een organisatie. Gewoon dat een zorgorganisatie de mogelijkheid biedt om dit in te kunnen zetten bij cliënten als daar een vraag ligt. En dan vervolgens, ja, dan zijn er altijd wel een soort van documenten waar je op moet letten als je dat gaat inzetten. Maar dat zou sowieso een uitgangspunt moeten zijn in een visie- en beleidstuk. Ja, maar daar zijn we nog heel ver van verwijderd. Want er wordt vaak nog niet eens echt beleid gemaakt op überhaupt omgaan met seksualiteit. Nou, er wordt vaak een beleid gemaakt, een protocol op wat mis kan gaan. Dus het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Alleen op dat positieve seksuele gezondheid, dat onderdeel, dat wordt vaak vergeten. Tot slot, mevrouw Kelders. Ja, ik denk, als het gaat over sekszorg, dat is belangrijk dat daar bijvoorbeeld een protocol of een visie op komt. Maar ik denk ook dat het echt gaat over, welke figuurlijke en letterlijke ruimte geven wij mensen om hun seksualiteit vorm te geven. En sekszorg inhuren is daar een vorm van. Maar er zijn nog veel meer manieren waarop het belangrijk is om aandacht te besteden aan seksualiteit. En in principe is dat helemaal niet zo moeilijk, dat hoorden we net al. Dank dat jullie hier waren. Imke Kelders van Rutgers en Jeroen Hindricks van Fabriek 69. Hartelijk dank. Dank wel. De Courant, De Limburger, Vers Beton, Dagblad van het Noorden, Tubantia en Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De boer-burgerbeweging BBB stormde begin dit jaar bij de verkiezingen de provinciebesturen en waterschapsbesturen binnen. En dus zijn er nu heel veel bestuurders van een nieuwe partij, die dus in het dagelijks bestuur zitten. In het oosten van het land struikelt nu een van die nieuwe bestuurders. Het gaat om Rolf Wolderink in het Overijssels-Drentse waterschap Vechtstromen. Ja, u ziet hem aankomen. BBB, hoe scoren zij in hun provincie Overijssel van 0% naar 31,3%? Ja. Wij hadden wel verwacht dat we de grootste zouden worden. Maar dat we zo mega de grootste zouden worden, dat had ik ook niet kunnen bedenken. Na de monsteroverwinning van de BBB mocht de partij in veel provincies en waterschappen meeregeren. Ook in waterschap Vechtstromen, dat ligt in Overijssel en in Drenthe, besturen ze mee. Te benoemen de heer Wolderink namens fractie BBB. Ik heb heel erg veel zin aan het dagelijks bestuur van dit mooie waterschap. Ik ben blij dat het waterschap vertrouwen in mij heeft en dat als persoon heeft uitgesproken. Maar dat vertrouwen van het waterschap in bestuurder Rolf Wolderink is al snel verdwenen. Publicaties in Tubantia over wetsovertredingen en een flinke dorpsruzie zorgen uiteindelijk deze week voor zijn politieke val. Alle aanwezigen hebben een stem uitgebracht. Er zijn 17 stemmen voor de motie uitgebracht en 9 stemmen tegen de motie. En daarmee is de motie aangenomen. Het woord is aan de heer Wolderink en we willen graag horen welke consequentie hij verbindt aan de uitslag van deze stemming. Ja, voorzitter, wat van consequentie kan ik trekken uit deze stemming? Is toch duidelijk, denk ik? Nou, de vraag is of u daarmee uw ontslag aanvaardt als lid van het dagbestuur. Ja, ik heb beide keus, dus dat zal zo zijn, ja, denk ik. Ja, hij trad dus af, Rolf Wolderink. Ik praat erover met Leo van Rij, die de kwestie onderzocht van de afgetreden waterschapsbestuurder Rolf Wolderink voor Dagblad Tubantia. Dag, Leo. Goedenavond. Ja, wie is Rolf Wolderink? Rolf Wolderink is een man uit het dorpje, het gehuchtje zou ik kunnen zeggen, Azenlo in Twente. Daar had hij een viskweekbedrijf. En hij voelde zich rond de provinciale staten en waterschapsverkiezingen geroepen om zich aan te sluiten bij BBB. Maar goed, hij heeft daar nogal wat, vijanden gemaakt in Azenlo. Zijn zaak is failliet gegaan. Mm-hmm. Hij heeft ruzie met de verhuurder van die zaak. En hij heeft allerlei zaken op zijn eigen terrein, dus het privéterrein, aangelegd. Daarna 5 vijvers, een wal. Vijvers? Ja, vijvers met vissen erin? Ik ben er niet zelf wezen kijken. Althans, daar kon ik niet bij komen. Het wekt in ieder geval de indruk dat het vijvers zijn voor zijn viskweekbedrijf. Daar is in ieder geval ook door de gemeente Hof van Twente tegen opgetreden. Die hebben hem gezegd, je moet dat weer terugbrengen in de oude staat, want je hebt het allemaal zonder vergunning gedaan. Aha. En dat heeft hij geweigerd. En daarop is hij naar de Raad van State gegaan en heeft hij geprobeerd eronder uit te komen. En de Raad van State die heeft in december al vorig jaar gezegd van, u moet gewoon alles in oude staat terugbrengen. Ja, oké, dus hij is als burger, inwoner van Azelo, is die tot in de hoogste rechtsinstantie op de vingers getikt voor wijzigingen die hij op zijn terrein had aangebracht. En dat is in de openbaarheid gekomen. En uiteindelijk kreeg hij dus een motie van wantrouwen aan zijn broek binnen dat waterschap. Waarom ja, eigenlijk? Het is wel een beetje vreemd dat eigenlijk nu pas gebeurt. Want het was al lang duidelijk dat hij die uitspraak van de Raad van State tegen zich had. Maar goed, het waterschapsbestuur was er nog niet helemaal van overtuigd dat er geen hoger beroep meer mogelijk was. Dat het de uitspraak nog niet definitief zou zijn. Hoewel het waterschap wel zijn twijfels had. En die hebben een hoogleraar erbij gehaald en die heeft de zaak onderzocht en heeft klip en klaar gezegd van, nou, die Raad van State uitspraak over zijn privézaken, die zijn afgedaan, daar kun je niet meer tegen in beroep. Dat betekent dat hij de wet overtreedt als waterschapsbestuurder. Ook al is het een privékwestie, hij overtreedt desondanks de wet. En dat is volgens de gedragscode van het waterschap, mag dat niet. Aha. Juist. Dus op die manier werd het politiek relevant voor deze BBB-bestuurder. Hoe kwam die kwestie eigenlijk aan het licht? Hoe is dit gaan rollen? Er waren al bij de verkiezingen al wel geluiden, hoorde ik dat er iets niet in de haak was rondom de zaken waar hij zich mee bezig hield, privé. Ik heb een beetje rondgezocht en kwam uiteindelijk in contact met mensen uit Azelo die daar het waterschap op attenderen van, jongens, let op, hier gaat iemand de fout in en het wordt zometeen iemand van jullie bestuur. Ja. Kan dat wel? Maar goed, hij is dus toch bestuurder, dagelijks bestuurder geworden. Er wonen natuurlijk mensen naast die meneer Wolderink die ervaring met hem hebben. En Herman Bosman voert namens die 8 families het woord. Goedenavond ook. Ja, goedenavond. U woont er dus niet zelf. Waarom voert u eigenlijk het woord voor de omwonenden? Ik ben gevraagd als woordvoerder en als juridisch adviseur. Ik heb een verleden als jurist bij gemeente Hengelo en Enschede. Mm-hmm. En ik heb daarin ingestemd. Ik vertegenwoordig dus die mensen in de procedure. Vraag is eigenlijk waarom die mensen niet zelf aan de telefoon komen of het woord hierover voeren her en der. Omdat zij er erg emotioneel bij betrokken zijn. Het zijn overwegend ook mensen die er al heel lang wonen en wat ouder zijn. En die hebben wat moeite om afstand te bewaren tot deze kwestie. En die hebben mij gevraagd om voor hen het woord te voeren. Hoef hen ook de juridische procedures. Ja, en wat voor ervaringen hebben zij met hun buurman, meneer Wolderink? Een hele vervelende ervaring. Meneer Wolderink in 2018 hebben de omwonenden geageerd tegen wat ook de heer Verheij zegt, de mogelijke komst van een vishal. Daar heeft hij een vergunning voor aangevraagd. Die is overigens niet in behandeling genomen omdat hij niet compleet was. Maar er is wel een zienswijze ingediend door de omwonenden. Omdat zo'n viskwekerij intensieve veehouderij is en niet past in de plannen voor dat gedeelte van het dorp. Die taal aanloopt. En dat vond die man niet leuk? En eigenlijk nee. Ja, dat vond hij niet leuk. En als reactie erop heeft hij sinds 2018-2019 al 25 verschillende handhavingsverzoeken ingediend bij de gemeente. De gemeente Hof van Twente. En daarnaast zijn omgangsvormen met de omgeving zijn ook niet conform je van een bestuurder zou mogen verwachten. Treiterend gedrag. Treiterend gedrag, ja? Ja. Wat bestaat dat uit? Nou, bijvoorbeeld, de mensen zitten in vergadering bijeen. Ik was daar zelf ook getuige van. Dan komt hij 3 keer voorbij rijden met de auto en 3 keer wordt er gewoon maximaal lang getoeterd. Dat soort zaken. Ja. Dus er is sprake sowieso in die buurt van een fysieke sfeer tussen meneer Wolderink en die omwonenden. Hij is nu afgetreden, maar is die lokale situatie nu ook al opgelost, dat probleem? Nee, nog niet. We hebben dat niet. Die bewoners moeten zeg maar altijd zich verdedigen bij de gemeente. Die zijn natuurlijk ook belanghebbende, want die handhavingsgroepen die richten zich tegen het aangelegd hebben van een aardewal in 2010, 2011, tegen allerlei wel of niet vermeende overtredingen van het bestemmingsplan. En die moet hij nog steeds terugdraaien? Nee, dit moet hij nog. En eigenlijk zeg maar, is het zo dat hij niet voldoet aan wet en regelgeving, ook niet aan de uitspraak van de Raad van State. En die mensen die kijken uit op een aan de wal. En ja, die zijn het getreid ook een beetje zat. Ja, en ten einde raad hebben we ook gezegd van, nou ja, is dit wel een bestuurderwaardig gedrag? Dat hebben we aan de hand gesteld. Ja. Nou goed, hij is dus nu afgetreden als dagelijks bestuurder, Leo van Rij van Tubantia. Hij mag wel in het algemeen bestuur, zeg maar zeggen, het parlement van het waterschap blijven zitten. Want nou ja, hij is helemaal verkozen. Maar hoe gaat zijn partij BBB hiermee om? Dat is wel een landelijk ook relevante vraag. Zeker, zeker. Ik heb contact gehad met Erik Stegink. Dat is de voorzitter, landelijk voorzitter van BBB. Mm-hmm. Ja, die duikt een beetje weg. Ik heb hem al de hele week geprobeerd te bereiken. En dan heeft hij telkens weer een andere reden om niet met mij te bellen. Mm-hmm. Ik denk dat ze er heel erg mee in de maag zitten, eerlijk gezegd. Hmm. Maar tot nu toe zegt hij van ja, wij gaan het met de fractie van BBB in het waterschap bespreken. En daarna is het aan de fractie om daar iets mee te doen. En vooalsnog is er onduidelijk of de fractie überhaupt van plan is om iets te doen. Want ze staan gewoon pal achter meneer Wolderink. Ja. Nou, dus ik verwacht daar niet zoveel van. Ja, het klinkt een beetje alsof ze hopen dat het overwaait. Maar dan kennen ze jou nog niet natuurlijk. dat is overtrokken. Het is niet iets wat te laten liggen. Zijn zeg maar meer mensen die nu aan de bel gaan trekken over bepaalde dingen. En dat gaan we allemaal uitzoeken. Precies, we gaan weer van je horen. Dankjewel Leo van Rij van Tubantia. En ook dank aan Herman Bosman, woordvoerder van de omwonenden van Wolderink. Pointer met Niels Heidhuis. Een zo open mogelijke overheid. Dat streven is na de toeslagenaffaire sterker geworden. De wet Open Overheid, die in mei vorig jaar in werking trad, die moest daarbij helpen. Maar de vraag is dat wel gelukt? Afgelopen jaar stuitte tal van journalisten nog tegen een muur van rubber aan. De vierde ronde, daar gaan we. Bestuur en burgerij. Sinds 1 mei 2022 heet de Wet Openbaarheid Bestuur, de WOP. Die heet anders. Hoe heet hij nu? U mag het afkorten. Ik ga u beide de antwoorden geven. De WOP heet tegenwoordig Wet Open Overheid. We hoorden het net in het nieuws, de manier waarop het ministerie van Volksgezondheid openbaarheidsverzoeken over corona afhandelt belemmert de controlerende functie van de journalistiek. Ja, er zijn alleen bij ons op het ministerie, alleen dus bij VWS, zijn er meer dan 300 verzoeken. Dus het is een groot goed, dus een open de WOP en nu wet open en overheid. En hoeveel documenten gaat het dan? En dan gaat het ondertussen om een kleine 8 miljoen documenten. Documenten, niet bladzijden, maar documenten. Daar zitten een paar juristen op dan? Dat is ooit begonnen met 4 juristen. En dat zijn ondertussen, alleen bij VWS zijn dat 100 juristen. Ik maak even de metafoor. Ik ben een groot liefhebber van het werk van meneer Groenberg. Als ik naar mijn bibliotheek in Leiden ga, we hebben een grote bibliotheek. En ik meld me daar aan en ik zeg, ik zou graag een boek willen hebben van meneer Groenberg. Dat ik dan als antwoord krijg, weet je wel hoeveel boeken wij niet hebben? Miljoenen? En weet je wel hoe moeilijk dat het zoeken is? En we kennen de wet openbaarheid bestuur. Dat betekent inderdaad dat chats naar buiten kunnen komen. En dat gebeurt ook volop. Dat is ook prima. Ja, dat hoort erbij. Nou, volop. Sommigen vinden het niet voldoende. Ja, maar er zijn ook uitzonderingsgronden natuurlijk. En aan die uitzonderingsgronden, ja, die staan ook echt in de wet. Dus de wet moet gewoon worden uitgevoerd en dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook, zegt minister Hugo de Jonge, die dus over de wet open overheid gaat. Maar de vraag is wel, gebeurt dat ook echt wel? Afgelopen vrijdag publiceerde het ministerie een onderzoek over hoe de wet open overheid een jaar na de invoering werkt. En de conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Het ontbreekt aan prioriteit voor dit aspect. En aan de andere kant leiden grote verzoeken van journalisten tot veel werk voor ambtenaren. Daar hoorden we net ook al even minister Kuipers over klagen. Ik praat erover door, over dat onderzoek, dus die uitvoeringstoets en hoe het nu verder met de openbaarheid moet, met Tim Staal van expertisecentrum Spoen. En Joost Sneller is ook aan de lijn, Tweede Kamerlid voor D66. En die is mede-indiener van die wet destijds. Tim, hartelijk welkom. Dankjewel. Eerst even de wet open over. Dit klinkt als een journalisten onder onsje, maar dit is eigenlijk gewoon een wet die ook de burger toegang geeft tot overheidsinformatie, hè? Ja, klopt helemaal. En zo is de wet ook begonnen. Voor alle burgers, of ze journalist zijn of niet, maakt eigenlijk niet heel veel uit. En waarom is het belangrijk dat die er is? Dat er ongeveer in de jaren 70, 80 toch door bijvoorbeeld milieuschandalen en dergelijke duidelijk werd dat het heel belangrijk is dat burgers kunnen controleren wat hun overheid, hoe die beleid maakt, beslissingen neemt. Ja, en hoe beslissingen tot stand komen ook. Ja. Exact. Joost Sneller, Kamerlid voor D66, zoals gezegd, ook welkom in de uitzending. Moet meer openheid ook zorgen voor meer vertrouwen in de overheid? Uiteindelijk wel. Het gekke is dat je ook meer vertrouwen nodig hebt om te komen tot een openere overheid in eerste instantie al. Ja, precies. En als u nou die toets leest die er nu gedaan is, wat is dan uw gevoel over of de wet werkt, ja dan nee? Dat die nog zeker niet werkt zoals de bedoeling is. En dat er nog een hoop werk aan de winkel is. En tegelijkertijd ben ik wel blij dat deze wet het ook dit onderwerp van een openbare overheid hard op de agenda heeft gezet. En ook zorgt dat er een aantal stokken achter de deur staan om te zorgen dat het steeds opener wordt. Maar dat zien we nog niet, toch? Nou, wat er natuurlijk bij die toeslagenaffaire ook bleek, was dat de informatiehuishouding, oftewel de manier waarop de overheid de informatie die ze heeft georganiseerd heeft en de manier waarop die toegankelijk is en doorzoekbaar is, dat daar heel veel aan schort. Ja. En daar is het afgelopen jaar wel, ook onder druk van deze wet, toch een hoop aan gedaan. Maar ja, het gaat nog niet zoals het zou moeten. Tim Spoon? Ik ben het eens met Joost Sneller dat er de afgelopen anderhalf jaar wel echt hard is gewerkt door een groot deel van de ambtenaren om die uitvoering voor elkaar te krijgen. Je mag Joost zeggen, begrijp ik. Kijk aan. maar dat je tegelijkertijd ziet, de problemen die nu door met de invoeringstoets worden geconstateerd, die bestaan eigenlijk al veel langer, al 10 jaar. Al ruim voordat die nieuwe wet, die WO, werd ingevoerd. Ja, want dit zijn allemaal bekende dingen, die komen heel bekend voor burgers en journalisten die wel eens zo'n verzoek indienen. Hè, de overheidsorganisatie voert die WO in dit geval niet goed uit. Er is beperkte capaciteit, heel vaak worden termijnen overschreden. Hè, dus je krijgt helemaal niet binnen de termijn antwoord. Stukken zijn niet te vinden. En dan exact. En al die tijd die WO onder behandeling was in de Tweede Kamer, hebben de ministeries eigenlijk het uitvoeren van de voorganger daarvan veel meer laten versloffen. Dus toen die WO eenmaal inging, hadden ze de boel niet op orde. En dat merken we nu. En het probleem met die invoeringstoets is dat die eigenlijk net doet alsof de problemen min of meer nieuw zijn sinds de WO. Ja. En dat we nu ineens allemaal heel verbaasd zijn. Maar dat betekent dus ook dat die wet geen verandering heeft gebracht die Joost Sneller heeft ingevoerd. Dat klopt. Of althans heeft voorgesteld. Meneer Sneller? Nou, ik denk dat er de adviescommissie openbaarheid van overheidsinformatie is ingesteld, die vaak ook kan aan de bel kan trekken als er dingen niet goed gaan. Er is een meerjarenplan van al die ministeries hoe ze het wel op orde gaan brengen. Er is veel extra geld ter beschikking gesteld. Maar waar het natuurlijk nog aan schort, is dat we ook echt die cultuur van openheid hebben gekregen. Ja. Zoals die wel beoogd is. En daar moeten we wel aan blijven werken. En want dat is uiteindelijk natuurlijk wel waar we naartoe moeten. Kan een wet dat eigenlijk wel doen, Tim? Je kan natuurlijk met goede bedoelingen een wet maken. Maar als de cultuur, en Follow the Money schreef er ook nog over dit weekend, als er dus nog steeds een Rutte-doctrine hangt over WO-verzoeken, zeker, dan gaan ambtenaren dan nog steeds niet open mee om. Zeker, en dat is een heel groot probleem. En dat is ook waarom ik me ernstig zorgen maak over de aanbevelingen die nu in deze invoeringstoets staan. Omdat ik denk dat die precies een neerslag zijn van de inperking van de openbaarheid die dus vanuit die cultuur nu wordt ingezet uit de ministeries. Nog. Ja, als een aantal van de aanbevelingen die nu in die invoeringstoets staan zou worden opgevolgd, zou het recht op openbaarmaking ernstig worden ingekort. Concreet, op welk punt? Op de belangrijkste manier is dat er nu wordt voorgesteld om de interne communicatie tussen besloten het overgrote deel van de ambtenaren in beginsel nooit meer openbaar te maken, tenzij de verzoeker kan aantonen dat een of andere lagere ambtenaar bezig is geweest met dat dossier. Oh, dat is best ingewikkeld. Dus je kunt een verzoek doen van geef mij de documenten die gaan over, noem maar wat, de integriteitsschendingen van een bestuurder in de waterschap ergens. En dan zeggen ze, nee, je krijgt alleen de officiële besluiten en niet de concepten erachter. Exact, alles wat echt een topambtenaar heeft bereikt, dus een hoge directeur of een secretaris-generaal of iets dergelijks, dat krijg je dan. Mm-hmm. Maar voor de rest van de stukken zou je dat dan moeten gaan bewijzen. Nee, de besluitvorming is niet door hen gedaan, maar die is ergens dieper in dat departement. En waarom gedaan. Zou dat slecht zijn? Nou, voorbeelden te over. Bijvoorbeeld mijn collega's bij Investico, onderzoeksjournalisten die ik ook bijsta bij een woonverzoeker. Die hebben begin september blootgelegd dat het ministerie van Landbouw in Brussel had gelogen over de omvang van bermfraude, dus eigenlijk fraude met landbouwgrond. Oh ja. En dat hebben ze dus gehaald uit mailtjes die gewoon tussen gewone ambtenaren zijn gewisseld, waarin stond woord fraude SVP niet gebruiken. Ja, wat veel zegt over hoe Nederland zich daadwerkelijk gedraagt bij onderhandelingen in Brussel. Exact. Ja. Het is heel belangrijk dat dat boven tafel komt. Dat zou dus met deze aanbeveling, als die in wetgeving wordt omgezet, is de kans dus groot dat dat niet meer boven water komt. Dus echt een achteruitgang. Meneer Sneller, ziet u dat ook? Ja, dit lijkt me niet een heel sterk plan inderdaad uit de invoeringstoets. Kijk, er staan natuurlijk een aantal aanbevelingen in die wel ook nuttig zijn. Zoals veel vaker in vroege fase contact zoeken met degene die om informatie vraagt. Mm-hmm. Om ook te kijken, waar gaat het nou echt om? Zodat je niet, we hoorden net minister Kuipers over 8 miljoen documenten, dat je niet heel veel documenten overal vandaan gaat halen. Ja, want dat is de andere kant. Hè, dat gaat journalisten wat er gezocht wordt. Ja, soms gaan burgers en journalisten die sturen gewoon een verzoek, wat inderdaad gaat over enorm veel documenten. En dat is ook een beetje onredelijk, vindt u? Nou, kijk, uit het onderzoek blijkt ook dat er af en toe misbruik wordt gemaakt. Dus bijvoorbeeld een ondernemer die in de clinch ligt met een gemeente, die dan zoveel WO-verzoeken gaat sturen, die moeten behandeld door die afdeling, zodat ze niet toekomen aan zijn eigen zaak. Ja. Ja, dat soort dingen, daar moeten we wel wat aan doen. Maar verder denk ik dat het vooral ook de houding wederom is van bestuursorganen, of het nou een ministerie of een gemeente is, om gewoon vroeg contact te zoeken, zodat je ook kan voldoen aan de vraag. En dat ook de wens moet zijn om gewoon te zorgen dat degene die informatie vraagt, de informatie krijgt waarom gevraagd is. En daar blijft u zich voor inzetten, ook onder het nieuwe regime dat we krijgen waarschijnlijk in Den Haag. Nou, ik weet niet of regime het woord is, maar ik zal me daar sowieso voor in blijven zetten. Hartelijk dank dat u aan de lijn was. Hartelijk dank ook aan Tim Staal van expertisecentrum Spoen op het gebied van open overheid. Ik zeg even, ik heb nog een dienstmededeling. Vanaf volgend jaar zijn we niet meer op zondagavond te beluisteren, maar op zaterdagmiddag. Van 2 tot 3, dat gaan we alternerend met Argos doen. Dan weten jullie dat vast. Dadelijk Dijkstra en Evenblij ter plekke in de gemeente Frieske Marm. Dit was een programma van KRO-NCRV. Het NOS Radio 1-journaal. Kenner Ronald Plasterk die is net begonnen aan zijn laatste serie gesprekken om de kabinetsformatie op gang te helpen. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Het is allemaal wel fijn dat die banken daar zo profijt van hebben, maar als we ondernemer zijn, dan word je daar niet vrolijk van. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Een politietolk helpt bij de ondervraging. Hij wordt nu meegenomen naar het politiebureau even verderop. Sport. Het is echt gegaan zoals het gegaan is. Het was eigenlijk ongelooflijk. Vragen. Wat is het belang van deze reis? En doorvragen. Gaat het dan echt alleen maar over olie? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.